حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے کتے کی قیمت زانیہ کے خرچی اور کاہن کے نظرانے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3481۔